Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. На якой мове гавораць беларускія грамадзяне, якія межы і магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёлагі Вінцук Вячурка, Сергей Запруцкі і сацыёлаг Надзея Яфімава. Добры чалавек з-пад нарэча, алергія на ярмошыну. Пра гэта ў свежых званочках Яна Максімюка. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі сёння датэрміновыя парламенцкія выбары. Ад іх вынікаў можа залежаць лёс краіны ў еўразоне і далейшае развіццё пазыковага крызісу ў Еўропе. Прыхільнікі і праціўнікі пагаднення з еўразвязам аб фінансавай дапамозе маюць паводле пытанняў прыкладна роўныя шансы на перамогу. Леварадыкальны блок Сырыза ў выпадку сваёй перамогі абяцае скасаваць пагадненне з еўразвязам, якое прадугледжвае жорсткія захады бюджэтнай эканоміі, і паспрабаваць дамовіцца з міжнароднымі крэдыторамі аб новых умовах фінансавай дапамогі для пераадолення пазыковага крызісу. Лідар правацэнтрысцкай партыі «Новая дэмакратыя», якая выступае за пагадненне з еўразвязам, Антоніс Самарас, папярэджвае, што ў гэтым выпадку партнеры па еўразвязу змусяць Грэцыю пакінуць еўразону і вярнуцца да сваёй нацыянальнай валюты – драхмы, што паводле яго можа прывесці да катастрафічных наступстваў. Папярэднія выбары ўсяго два месяцы таму завершыліся патам. Ніводная з палітычных сілаў не здолела сфармаваць ураду. Працягваем навіны. У Егіпце сёння апошні дзень другога туру першых свабодных выбараў прэзідэнта ў гісторыі краіны. Паводле ранейшага пагаднення, новаабраны лідар павінен будзе пераняць уладу ад найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай цяпер. На найвышэйшую пасаду прэтэндуюць Мухамед Мурсі, падтрыманы ўплывовай арганізацыяй «Браты мусульмані», і Ахмед Шафік, які быў апошнім прэм'ер-міністрам пры зрынутым летась прэзідэнце Хосні Мубараку. У чацвер Канстытуцыйны суд Егіпту абвясціў нелегітымнымі нядаўнія першыя свабодныя выбары ў парламент, на якіх перамаглі ісламісты, і ў суботу ўлады абвясцілі парламент распушчаным. Прыхільнікі дэмакратычных перамен бачаць у гэтым імкненне вайскоўцаў, якія кіруюць Егіптам пасля звяржэння Мубарака, у імкненні захаваць за сабой ўладу. Раней Мухамед Мурсі прыгразіў новай рэвалюцыі ў выпадку, калі выбары будуць сфальшаваныя на карысць Шафіка, які карыстаецца падтрымкай войска. У Францыі сёння другі тур выбараў у ніжнюю палату парламенту «Нацыянальны сход». Асноўная барацьба разгортваецца паміж сацыялістамі, партыя нядаўна абранага прэзідэнта Франсуа Алянда, і правацэнтрыстамі з Саюзу за народны рух. Шанцы сацыялістаў і іх саюзнікаў «Зялёных» і «Левага фронту» на большасць у парламенце вельмі высокія. У першым туры тыдзень таму за «Левых» было аддадзена выразна больш галасу, чым за іх апанентаў. Сырыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае сілы, што супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, выказала здзіўленне з нагоды прыпынення дзейнасці групы назіральнікаў ААН. У заяве, абнародаванай сёння ноччу, апазіцыя заклікае Раду бяспекі ААН увесці ў Сырыю узброеныя атрады міратворцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.